miesięcznie w leasingu dla firm. I o to mi chodziło. Jadę do salonu Citroena. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 17 dzień października. Na zegarach godzina 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Nowa strategia migracyjna ma ochronić Europę przed zagrożeniami, mówił w Trójce senator Michał Kamiński. Postępy wzmacniania zapory i oddziałów Straży Granicznej ocenią dziś na miejscu szefowi MSWiA. Rosyjskie drony w nocy zaatakowały Kijów. Ukraińska obrona zestrzeliła wszystkie z nich. Migracja jest głównym tematem rozpoczynającego się dziś w Brukseli unijnego szczytu. Przywódcy krajów wspólnoty mają wrócić do propozycji tworzenia centrów deportacyjnych dla nielegalnych migrantów. Premier Donald Tusk chce podczas obrad przedstawić polską strategię migracyjną. Jednym z jej elementów jest czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Zapowiedź szefa rządu dotyczy osób, które stanowią realne zagrożenie, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce senator trzeciej drogi PSL Michał Kamiński. To oznacza przesunięcie balansu także w Europejskiej Partii Ludowej, bardzo mocno na stronę tych, którzy opowiadają się za silną Europą, nie tak jak to często widzą skrajnie proeuropejskie środowiska. Silna Europa wyłącznie w wymiarze integracji, bo Donald Tusk nie mówi, że jesteśmy przeciwko integracji, odwrotnie. Ten obszar, który integrujemy, musimy umieć obronić przed prowokacją, przed tym, co dzisiaj wszyscy obywatele Unii Europejskiej widzą jako potężny problem. Problem imigracji. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie współpracowało z rządem w sprawie strategii migracyjnej, powiedział w Polskim Radiu wiceprezes ugrupowania Michał Wójcik. Jak dodał, nie ma jeszcze konkretnych przepisów związanych z tą strategią. Druga rzecz, my zapowiedzieliśmy, sprawdzam, zero-jedynkowa sytuacja. Jeżeli jesteś za tym, żeby rzeczywiście zaostrzyć to prawo migracyjne, to poprzyj w takim razie referendum na temat migracji, czyli to, co składziemy dzisiaj na stół. Przyjęta przez rząd nowa strategia opisuje sposoby odzyskania przez nasz kraj kontroli nad procesami migracyjnymi. Modernizacja zapory na granicy i powołanie nowych oddziałów w Straży Granicznej to tematy wizyty kierownictwa MSWiA na Podlasiu. W Niemirowie będą dziś ministrowie Tomasz Siemoniak, Czesław Wroczek i wiceszef MON Cezary Tomczyk. Głównie chodzi o rozbudowę zapory trwałej. Jej elementy zbudowano jeszcze za czasów rządów PiS, ale, co wielokrotnie powtarza obecna koalicja rządząca, nie jest to element wystarczający do skutecznej ochrony granicy, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zaawansowane są te prace związane z modernizacją zapory. Chcemy to pokazać i podsumować. I w Straży Granicznej będziemy tworzyć już taką formację bezpośrednio dedykowaną do fizycznej, bezpośredniej ochrony granicy, czego w Straży Granicznej do tej pory nie było. To duża zmiana. Wzorem do formowania nowych oddziałów Straży Granicznej są podobne formacje w Policji i Żandarmerii Wojskowej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Konfrontacyjnym tonem wystąpienia prezydenta zaskoczony jest poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk. W pierwszą rocznicę wyborów Andrzej Duda wygłosił w Sejmie orędzie, w którym skrytykował koalicję rządzącą. Prezydent swoim wystąpieniem wpisał się w narrację polityczną po stronie PiS, powiedział w Polskim Radiu Paweł Bliźniuk. W jego ocenie mieliśmy do czynienia z wystąpieniem na wiecu partyjnym. Wydawało mi się, że to jest dobry okres na i czas na refleksję, na pewną zadumę, też na wyciągnięcie wniosków. Niestety mieliśmy do czynienia zamiast orędziem prezydenta głowy państwa z takim wystąpieniem na wiecu partyjnym PiS. Ten wiec był ostatni weekend i chyba pan prezydent pomylił okoliczności i pomylił swoją rolę. Powinien wznosić się ponad podziały polityczne, a tutaj wpisał się absolutnie w taką narrację partii opozycyjnej, w taką narrację polityczną. Prezydent krytykował też rząd m.in. za politykę finansową. Rosyjskie drony w nocy zaatakowały Kijów. W ukraińskiej stolicy słychać było wybuchy. Władze miasta informują o unieszkodliwieniu wszystkich bezzałogowców. W nocy w Kijowie czterokrotnie ogłaszano alarmy bombowe. Jak przekazała administracja miasta, eksplozje to wynik pracy obrony przeciwlotniczej, która strącała szachidy. Odłamki zestrzelonego bezzałogowca trafiły w blok mieszkalny w dzielnicy Desniańskiej ukraińskiej stolicy. Uszkodzonych zostało kilka mieszkań. Brak jest informacji o poszkodowanych. Rosjanie w nocy z powietrza atakowali też inne regiony Ukrainy. W obwodzie mikołajowskim uszkodzona została infrastruktura energetyczna. Ataki Rosjan na obiekty wytwarzania i przesyłu prądu powodują deficyty energii elektrycznej. Prognozuje się, że nasilą się one zimą wraz z nastaniem chłodów. Paweł Buszko, Polskie Radio. To może być przełom we wczesnym diagnozowaniu endometriozy. Rozpoczyna się ogólnopolskie badanie, które ma sprawdzić czułość testu opracowanego przez polskich naukowców. Do tej pory kobiety na diagnozę czekały latami. Przez ten czas żyły w ciągłym bólu i miały problemy z zajściem w ciąży. Marzymy o wczesnej diagnostyce, mówi prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę Lucyna Jaworska-Wojtas. Nadal jest wykrywana za późno, to jest między 8 a 12 lat. Nadal trafiają dziewczyny do ekspertów za późno. U ginekologów, którzy nie umieją rozpoznać tej choroby, nadal słyszą: taka twoja uroda, jesteś hipochondryczką, jak urodzisz, to ci przejdzie. Test już wcześniej został zatwierdzony do diagnostyki, ale przed rejestracją badania były wykonywane na niedużej próbie. Test kosztuje w tej chwili 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli badanie potwierdzi jego wysoką skuteczność, może być refundowany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dużo się wczoraj działo w koszykarskich pucharach europejskich. Spójnia Stargard odniosła cenne zwycięstwo z Ergesem Pitesi 65-62 w fazie grupowej Pucharu Europy Koszykarzy. Mecz podsumowuje rozgrywający Spójni Sebastian Kowalczyk. Główną przyczyną stracenia tej przewagi był słaby powrót do obrony. Wiadomo, ta skuteczność była w całym meczu na słabym procencie, ale nie powinniśmy mieć takiego aż przestoju. Widać było, że zespół z Rumunii dostał wiatr w żagle i było bardzo ciężko, ale na koniec sobie nie patrzeć, ważne 2 punkty i pierwsze zwycięstwo w FIBA. Gorzej się ma sytuacja Trefla Sopot, który po raz czwarty przegrał w Eurocupie. Tym razem uległ czarnogórskiej Budoczności Podgorica 83-92. Druga porażka Śląska Wrocław w Lidze Mistrzów, tym razem z Rytasem Wilno 75-98. I jeszcze koszykarki i w Eurocup. Enea Gorzów Wielkopolski wygrała z AL-em Limassol 91-52. Mówi trener gorzowianek Dariusz Maciejewski. Bardzo mało materiału mieliśmy, jeżeli chodzi o scouting i nie wiedzieliśmy właściwie, co nas tutaj zbyt dużo czeka, czy to będą więcej rzuty, tak jak w Chomutowie za 3 punkty, czy bardziej gra 1-1. No, nastawiliśmy się na powstrzymanie gry 1-1, to dostaliśmy parę trójek. Później już było dużo łatwiej, bo już więcej wiedzieliśmy, kto co potrafi. W trakcie meczu żeśmy po prostu zmienili swoje zasady i poszło. Porażka Unii Oświęcim z Ocelarzy Trzyniec 3-7 w Lidze Mistrzów. Ta porażka oznacza pożegnanie mistrzów Polski z rozgrywkami na fazie grupowej, a z przegranej tłumaczy się napastnik Jakub Łoza. Myślę, że źle weszliśmy w ten mecz i oczywiście jest nam przykro, że nie udało nam się awansować do tej fazy play-off. No też jesteśmy troszkę oczywiście źli na siebie, że dopuściliśmy takiego stanu rzeczy, że zaczęło się od 5-0. Trudno nam powiedzieć, nie wiemy, czy to był brak koncentracji. Też trzeba przyznać, że przeciwnik zagrał bardzo dobrze pierwszą tercję, myślę, że najlepiej z tych trzech. Trudno stwierdzić właściwie jedną przyczynę, dlaczego tak się stało. Z lodowiska przenosimy się na siatkarski parkiet. Szlagier 7. kolejki na korzyść lidera plus ligi. Projekt Warszawa pokonał przed własną publicznością Resowie 3-2. Rzeszowianie przystąpili do meczu osłabieni przez chorobę niektórych graczy, a mówi Łukasz Kozub. Mamy na tyle jakości w tej drużynie, że jeżeli jeden zawodnik nie jest w stanie być z nami, czy dwóch, żeby nam pomóc, to jest cała reszta chłopaków gotowych do gry na wysokim poziomie. Gotowych i głodnych tej gry, bo wiadomo, że każdy chce występować na boisku. A Sport w Trójce wróci na antenę po południową porą. Od 10 do 18 stopni zobaczymy dziś na termometrach. 10 na wschodzie, 18 na Dolnym Śląsku, w centrum tak pomiędzy. No a do tego zobaczymy też bezchmurne słoneczne niebo i złoto-czerwono-bordowo-brunatne drzewa i kasztany na chodnikach. I czy to jeszcze jest prognoza pogody? Tak, ale też zachęta, warto dziś wybrać się na spacer, ewentualnie w szaliku. Może być szalik Legii, Darku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 9:00. Kończymy już oficjalnie i nieoficjalnie poranną audycję w Trójce. Pasmo kolejnej studio przejmuje Mariusz Owczarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla mnie to wyjątkowa chwila, bo pierwszy raz spotykamy się w studiu w ten sposób, Mariuszu, a to dla mnie powrót do czasów licealnych, słuchania audycji mało obiektywnie i pierwszego spotkania z Jeffem Buckleyem, za które chciałem ci oficjalnie i uroczyście podziękować. A to bardzo miłe z twojej strony. Dziękuję ci za te słowa. No tak, to był jeden z tych artystów, którego często prezentowałem na antenie Trójki i do tej pory właściwie wracam do jego muzyki, bo to jest artysta ponadczasowy. A między innymi muzyczne doskonałości Mariusz będzie państwu serwował do godziny 12:00. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Mariusz Owczarek z Państwem do 12 w audycji. Dobrego dnia. Pamiętają Państwo taki zespół? 15 minut projekt. No, działali trochę dłużej niż to, owo 15 minut, ale to od 2000 do 2006 roku. Zespół założony przez perkusistę Jana Młynarskiego, naszego kolegę z Anteny Trójki i Michała Króla. Soka to dziś na początek naszego spotkania w audycji Dobrego Dnia. Czego się można po nas spodziewać do 12? Stałych punktów programu. O 9.30 informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz i jego gość. A propos gości, będziemy mieli gościa specjalnego. Marcin Pędowski nas odwiedzi około 9.40. Porozmawiamy o jego nowej płycie Kuratorium. O 10.15 brakująca połowa dziejów. To nasz cykl, którego autorką jest Ania Kowalczyk. 10.30 piknik naukowy Moniki Suszek. 10.45 Ryszard Jaźwiński i fajny film. Rozmowa o trwającym w Warszawie festiwalu filmowym, już 40. jubiluszowym. O 11.15 Terra Kultura, Agnieszka Obszańska, Krzysztof Łoniewski opowie, dlaczego wciąż lubi biegać. O 11.30 i o 11.45 nowela Pawła Sołtysa, Pablo Pawo, Sierpień czyta autor, odcinek 4. To tak wyglądają pokrótce nasze plany na najbliższy czas w audycji Dobrego Dnia. Muzyka. Muzyki będzie dużo. Nasza piosenka dnia za moment. Deep In Out, Gurriers. Gurriers tak hałasują na debiutanckiej płycie Come and See, a dzisiaj, 17 października, grają koncert w Husum w Niemczech, a to nasza czwartkowa piosenka dnia w Trójce. Już 19,5 minuty po 9, Hooverphonic, a potem Porter Band. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

zawsze można na nią liczyć. Zupełnie tak jak twoi bliscy zawsze mogą liczyć na ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Minęła 9.30, w studiu Marcin Jagiełowicz i jego gość. Informator ekonomiczny. A ze mną Rafał Woś, wicenaczelny tygodnika Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wczoraj gorący dzień w Sejmie. Swoje orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Wśród wątków gospodarczych, które powinny, a zdaniem prezydenta nie są priorytetami rządu, pojawił się wątek budowy CPK, rozbudowy elektrowni portów w Gdańsku, budowy atomu, pojawił się wątek portu kontenerowego. Padły też pytania choćby o powody niższych zysków spółek Skarbu Państwa i rekordowej dziury w budżecie. Któreś z tych armat strzeliły celnie, pana zdaniem? Myślę, że celnie tak, ale przede wszystkim byłem zaskoczony taką historycznością reakcji najwyższych urzędników obecnie w państwie, premiera, marszałka Sejmu, ministrów, którzy chyba bardzo się poczuli przez prezydenta celnie trafieni, skoro każdy z nich poczuł się w obowiązku dość ostro się odgryźć w mediach społecznościowych. Więc chyba prezydent sobie tutaj dobrze poradził. Jeśli chodzi o gospodarkę, no to rzeczywiście to są te rzeczy, które tych, którzy tak nie do końca są uśmiechnięci w Nowej Polsce, najbardziej martwią. Przede wszystkim wstrzymanie impetu projektów infrastrukturalnych. Tu celnie prezydent powiedział, że wydaje się, że te projekty nie są priorytetami nowego rządu i że w przypadku takich projektów nie wystarczy tylko mówić, no może zrobimy, poczekajcie na efekty, tylko to są tak duże przedsięwzięcia, że one muszą być naprawdę absolutnie najwyżej na agendzie, bo tyle jest po drodze problemów i tylu jest graczy, którzy nie chcą, żeby to zostało zrealizowane, dużych, potężnych graczy i w środku naszego kraju i za granicami naszego kraju, więc żeby przełamać te opory, to władza polityczna musi naprawdę wszystkie ręce na pokład położyć i w tym kierunku wiosłować, żeby to zrobić. Jak prezydent mówi, że tego nie widzi, myślę, że wyraża zdanie jakieś, no nawet więcej niż tylko tej jednej trzeciej, jednej trzeciej części wyborców, którzy popierają wedle wszelkich sondaży opozycję. Myślę, że wyraża również obawy pewnej części tych wyborców, którzy rok temu zagłosowali za tym szerokim porozumieniem, które stworzyło rząd Donalda Tuska, więc tu prezydent... Z imienia przywołał społeczny ruch Tak dla CPK, który zebrał prawie 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy. No i ten projekt ustawy niedługo zresztą na agendę również w parlamencie wejdzie. A to jest o tyle ciekawe, że na przykład zabrania rozbudowy Chopina nakazuje spiąć się rządowi do końca 2030 z projektem CPK. Więc na pewno te tematy jeszcze będą do nas wracać. 14% dzieci i młodzieży w Polsce jest zagrożonych wykluczeniem transportowym. Tak wynika z raportu UNICEF. Autobusy, lokalne PKS-y, pociągi Regio czy busy. Co prawda częściej do wielu miejscowości docierają, ale prawie 1/4 badanych mówi, że rzadziej niż co godzinę. 13% deklaruje, że rzadziej niż co 2-3 godziny. Raport skupia się oczywiście na dzieciach, no bo tutaj w grę wchodzi szkoła, relacje z rówieśnikami, odrabianie lekcji, ale to jest duży problem, który na pewno nie tylko dla dzieci jest problemem. I chyba wiele lat ten temat leżał odłogiem. Myślę, że i do dzisiaj jest tu sporo do zrobienia. No to jest taki temat, który był absolutnie jednym z tych priorytetowych zaniedbań pierwszej fazy polskiej transformacji. To znaczy Polska po roku 89, stawiając najpierw na terapię szokową, a potem na taką neoliberalne naśladownictwo zachodnich wzorców, kompletnie z tego zrezygnowała. W modzie było oszczędzanie pieniędzy, bo pieniędzy rzekomo nie było na nic, więc na takich rzeczach oszczędzano. To się oczywiście mściło tym, że problem wykluczenia transportowego narastał. Tylko że ja mam takie wrażenie, nie wiem, może się mylę, ale z tematami takimi trudnymi to jest tak, że dopóki mówiły o nich nie te klasy społeczne, które które są najchętniej słuchane przez polityków, zwłaszcza liberalnych polityków, czyli nie mówiła o tym wyższa klasa średnia, czy nawet klasa średnia, tylko mówiły tak zwane społeczne doły, to problem był, machano na to ręką. A niech sobie kupią samochód, a niech się przeprowadzą. Właściwie w czym problem? Mam wrażenie, że teraz mamy trochę do czynienia z drugą, albo może z trzecią falą tego wykluczenia transportowego. Oto mamy sytuację, w której ludzie w poszukiwaniu, nie wiem, domów, bardziej dostępnych mieszkań, często również ludzie z klasy średniej uciekają poza miasta i tam dostają wreszcie te swoje trochę większe metraże, ale ze zdziwieniem odkrywają, że nie ma tam jak dojechać po pewnej godzinie. Mają czasem dzieci, mają często dzieci i te dzieci zaczynają się denerwować, bo nie mogą wrócić później od znajomych, bo nie mogą dojechać na imprezę, więc rodzic zamienia się w szofera, a jak nie może się zamienić w szofera, no to jest wykluczenie komunikacyjne. Mam nadzieję, że tutaj takie przyciśnięcie od tej strony klasy średniej wreszcie jakoś również tę liberalną część polskiej polityki zmusi do działania. Urząd antymonopolowy stawia zarzut chińskiej platformie temu, chodzi o brak przejrzystości w takich tematach jak gdzie zwrócić towar, do kogo kierować reklamację, czy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. I to jest raczej taka standardowa interwencja tego urzędu. Co prawda może w tego giganta uderzyć, bo kara to nawet 10% rocznych obrotów i to za każde jedno przewinienie. Ale pytanie, czy tym chińskim internetowym ciuchobudom nie warto byłoby jednak zajrzeć głębiej, kompleksowo się przyjrzeć na przykład temu, jak zbierają nasze dane, albo jakiej jakości są te ubrania czy gadżety, które one sprzedają. Od tego jest Urząd Ochrony Konsumenta, żeby takie rzeczy robić. No niestety, gdyby tylko sytuacja była taka prosta, że problem jest z tymi wielkimi firmami chińskimi, a te firmy tutaj nasze, europejskie czy amerykańskie, ci giganci internetowi, że oni działają bez zarzutu, no to nie byłoby problemu. Niestety prawda jest taka, że ci chińscy giganci, oni w zasadzie naśladują metody stosowane przez wielkich graczy, przez wielkie big techi z zachodu. W zasadzie imitują, czasem nawet udoskonalając pewne rzeczy, stanowiąc dla nich konkurencję. To się nie podoba, więc jest tutaj walka, ale w ogóle działaniom dużych korporacji handlującym w internecie urzędy muszą się przyglądać, bo jak tego nie będą robić, to no, rozegrają nas po mistrzowsku. To my jeszcze na koniec szybko przyglądamy się banknotowi 1000-złotowemu. Za rok albo za dwa NBP ma wyemitować taki nominał. Ja nawet jeszcze 500-ki nie widziałem. To nie wiem, czy 1000 kiedyś zobaczę. Redaktor liczy, że w jego portfelu 1000 złotych się znajdzie taki nominał? Ja 500-kę widziałem. Czy miałem ją w portfelu? Nie pamiętam. Czy 1000 złotych pojawi się w portfelu? No, faktem jest, że w takim modelu gospodarczym, jaki mamy nie tylko w Polsce, ale w ogóle na Zachodzie, gdzie dopuszczamy inflację nawet nieco wyższą niż cel. Oficjalnie pilnujemy celu, ale tak naprawdę bardzo wielu ekonomistów zwraca uwagę, że cel inflacyjny tak nisko ustawiony, on też jest niebezpieczny, bo on ma różne... Do jakiegoś poziomu inflacja jest negatywne, zdrowa. Negatywne skutki, hamuje wzrost na przykład, nie pozwala na interwencję rządu w celu stabilizacji koniunktury. Więc dopuszczanie jakiegoś poziomu inflacji przez kilka dziesięcioleci, no skutkuje tym, że potrzebujemy kolejnych banknotów i udawanie, że tak nie jest, no jest takim trochę zamykaniem oczu w nadziei, że znajdziemy się w innym miejscu. No może będziemy płacić kartą. Jadwiga Andega-Weńska, to taka ciekawostka ma się pojawić na tym kobieta. Banknocie. Pierwsza kobieta nie, na naszej walucie, ale to i w skali świata pewne wydarzenie. I jeszcze święta na dodatek. Od niedawna zresztą. Stosunkowo. Jak na tyle wieków. Rafał Woś, wicenaczelny tygodnika Solidarność, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy za to pouczające spotkanie z ekonomią o tej porze. Dziękujemy. Za 20,5 minuty, 10:00. Za chwilę w studiu nasz gość Marcin Pędowski. Starcaster. Muzyka z nowej płyty Kuratorium, płyty Marcina Pędowskiego, który, jak Państwo doskonale wiedzą, od lat jest po prostu pędowskim. Witam Cię w Trójce bardzo serdecznie, Marcinie. Dzień dobry Państwu. Otwieram okładkę płyty i tu od razu ważna deklaracja. Muzyka jest moim oparciem. Ta deklaracja to jest nawiązanie do obrazu Przemka Mateckiego, który swoją drogą jest bez tytułu. Ten obraz jest na okładce płyty Kuratorium i przedstawia faceta, który jest oparty symbolicznie o jakiś taki prostokąt i pomyślałem sobie, że to może być dobry pomysł, że opieram się o muzykę. Muzyka jest moim oparciem. Zresztą prawda jest taka, że po wypadku z 21 roku cała ta płyta powstała i bardzo mnie ciągnęło do komponowania, do tworzenia. Spędziłem dużo czasu przy fortepianie, te wszystkie kompozycje. Okej, no może 90% powstało właśnie po wypadku, bo mam taką teorię, że sztuka trochę idzie w parze z mizerią, z cierpieniem. Tak to chyba mi się wydaje, że jest. Teraz jak jestem zdrowy, to jakoś tak mnie mniej ciągnie do tego pianinka, powiem szczerze. Ale co, udało się wrócić do pełnej sprawności zdrowotnej? Bo to był bardzo trudny czas dla ciebie. Długa rehabilitacja, wiele operacji. W pełni nie, to znaczy nie mówię kciukiem tak wywijać jak kiedyś slapem, ale może Pan Bóg nie chciał, żebym grał slapem na basówce, więc po prostu tego nie robię. Na tej płycie nie ma ani pół slapu. I prawda jest, że po rocznej rehabilitacji się tego nie udało naprawić. No i wiesz co, miałem z 10 operacji, miałem jakieś takie potężne w ogóle akty, typu rekonstruowane oczodoły, miednice składane na blachy, w ogóle totalnie Terminator. Niestety nie piszczę na bramkach, jak latuję samolotem, co trochę mnie wkurza i taki się czuję z tym zawiedziony, no ale okej, jakoś trzeba z tym żyć. Ale na tyle jestem sprawny, że płyta już jest, miała właśnie premierę 9 października. Wyszykujemy teraz trasę koncertową po Polsce. Jesienią, wiosną również ponownie. Bardzo dobry jest odbiór w ogóle naszych fanów, dziennikarzy. Bardzo się cieszę w ogóle tutaj, że bez wazeliny, że tacy ludzie jak ty doceniają to i chętnie to grają w swoich audycjach. To jest bardzo, bardzo fajne, bo wy jesteście kimś takim, kto promuje tego typu muzykę szerszej publiczności. Super, że jesteście. Przypomnę Państwu, Marcin Pędowski, laureat naszego Mateusza sprzed kilku lat za debiut. Tak. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie w Trójce i jak opowiadałeś z taką swadą, wielką radością o tym, jak ważna jest dla ciebie muzyka lat 70., brzmienie gitary basowej z instrumentów z tamtych lat i to się nie zmieniło, a mam wrażenie, że jakbyś poszedł jeszcze głębiej w ten las. To prawda. Po pierwsze, zacząłem grać dużo kostką. To jest taka technika, która nie doceniana jest przez basistów, bo przeważnie to grają tacy najbardziej ułomni basiści, którzy na przykład piła łańcuchowa ucięła palec i trzeba grać kostką, żeby jakoś sobie poradzić w zespole punk rockowym. Natomiast kostka może być fantastycznym narzędziem do ekspresji i to jest po prostu niesamowita, fajna sprawa. To się dzieje z tą muzyką. Jak zawsze lubisz się bawić tytułami, językiem polskim. Jest tutaj kilka takich przykładów. Choćby Funkox, tak? Funkox, bo wiesz co, był Pendox na pierwszej płycie. Taki mój ukochany utwór, który w ogóle rozpoczynał płytę, więc Funkox jest też czymś takim, jest funkowym, rasowym numerem. Jakoś tak nazwa sama mi się przyszła do głowy. A co do Kuratorium, bo pewnie zaraz o to zapytasz, to jak na rehabilitacji leżałem, przeglądałem z nudów demotywatory, no to patrzę, a tam jest taki kurnik, który, zimowy kurnik, te kury na takie zmarznięte, zdjęcie w typu bardzo low-fi, aż śmieszne i ktoś ukradł na tabliczkę Kuratorium, na to przykleił. On jest bardzo znany w internecie. Mówię, oj, to jest nakładka płyty ekstra, ale nie znalazłem faceta, który to zrobił, czy też dziewczyny, która to zdjęcie zrobiła, więc nie udało mi się tam dotrzeć, dlatego z Przemem Mateckim ustaliliśmy, że okej, Przemo będzie mi robił dozgodnie wszystkie moje teraz okładki płyt. Przypominam, że on robi też Gumolit. To też jest Przemka Mateckiego. Zresztą jego pracę, tak szybko tylko powiem w dwóch zdaniach, że jego pracę możecie znaleźć na stałej wystawie w Muzeum Narodowym w Muzeum Narodowym w Warszawie na sztuce współczesnej. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o twoim zespole licznym. Same znakomitości w składzie. Oj, to prawda. Ten zespół, ten core zespołu, czyli ten rdzeń, to jest niezmienny od pierwszej płyty, czyli Krzysiu Kawałko na gitarze, Marcin Cichocki na hamondzie, Tomek Waldowski na perkusji, Marcin Kajper na saksofonie, Rafał Dubicki na trąbce i Dominik Jaskę na przeszkadzajkach, na kongach. Ale w tej płycie rozszerzyłem to dużą sekcję dętą. Ja w ogóle lubię bardzo dętki i zawsze one się pojawiały u mnie na płytach, a tym razem, żeby nie multiplikować niektórych tracków, bo i tak to robiłem, to znaczy było kilku chłopaków i potem i tak prosiłem, żeby grali na przykład oktawę wyżej albo więcej, żeby było tłuściej i tak jakoś bardziej efektownie. Tym razem zaprosiłem wszystkich, jakich znałem, czyli 12 osób, akurat tak się złożyło. Miałem 6 tenorów, 3 trzy trąbki, trzy puzony i jeden tenorzysta grał na berytonie, Mario Kozłowski. I ten sound nagrany na setkę jest nie do podrobienia. Możesz spróbować sampi tu układać, możesz to próbować nagrywać przez jednego człowieka, rozkładać po kanałach, to nie zabrzmi tak samo, nie ma takiej możliwości. I tutaj też jest taka sprawa, że ja tego nie edytowałem jakoś typu, że ciąłem to wszystko, urównałem do grida czy coś, to jest wszystko naturalne, tam są kiksy, oni czasami tam gdzieś ktoś nie zaczął, nie przeczytał dobrze nut. Nie trafił, tak? Nie, tak, to wszystko jest to, takie ma być, taka właśnie jest muzyka z tamtego czasu. Zresztą do tej pory uwielbiam, słucham cały czas The Meters, czy tam, nie wiem, już późniejsze produkty typu The Budos Band, to cały czas jest w moim jak gdyby obszarze zainteresowań, to cały czas bardzo lubię, mam w samochodzie na CD, bo mam jeszcze CD, jest tak stary, że mam jeszcze CD w samochodzie. Ja też się cieszę, że już mam to CD. Pędowski, kuratorium z nowej płyty Marcina Pędowskiego, Johnny, to jest utwór, który trafia do promocji już wkrótce, tak? Bo płyty jeszcze nie ma w streamingu. Tak, jest pomysł taki, że co tydzień wkładam do sieci jeden singiel, bardzo fajny z tej płyty i będą one wszystkie opublikowane, zanim się płyta pojawi w streamingu. I ten pomysł w ogóle polecam bardzo młodym debiutantom, to jest ekstra sprawa, dlatego, że mamy wtedy dzięki temu w publikacji swojej dużą ilość autorskich kompozycji, na przykład na Spotify'u, widać, że mamy tego dużo, jesteśmy aktywni i naprawdę zwracamy uwagę fanów na jeden utwór, czy dajemy im prosty wybór, proszę posłuchajcie tego utworu, on jest fajny, nie mają rozterek, to jest ekstra, widzę, że to bardzo dobrze działa. Więc jutro o 8 rano jest premiera utworu pod tytułem Johnny. Oczywiście od Johnnego Coltrane'a, tu inspiracja Johnem Coltrane'em, jego sznytem. Którego to utworu słuchamy właśnie teraz na antenie Trójki. Marcin Pędowski, bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego, miłego dnia.